Już to perkusyjne intro jest najlepszym dowodem na to, kto tu rządzi w tym zespole. Piotr Budniak, perkusista, jego Essential Group na koncercie w Zielonej Górze. Dokładnie 25 lutego tego roku to był koncert w Winiarni Bachus. Nawet tytuł płyty wskazuje trochę też i ten kierunek poszukiwań. The Days of Wine and Noises. Czyli Piotr Budniak, Essential Group i czeski gitarzysta Dawid Doruszka, który chętnie współpracuje także i z polskimi muzykami, jak Państwo pamiętają, być może choćby jego udział na płycie Agizarian przed kilku laty. 12 Days Walk Over and Over Again. Tak się zaczyna ta płyta. 5 utworów zawiera, ale każdy takiej słusznej długości, najkrótszy ma 8 minut i 14 sekund. Wszystko to kompozycje Piotra Budniaka, z którym przecież nie tak dawno, 22 kwietnia, widzieliśmy się i słyszeliśmy się także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie tria Kasi Pietrzko. Następne dwa utwory za chwilę. The Spring Will Change It All, jak najbardziej na czasie, i Every Time I Say Goodbye. Piotr Budniak, Essential Group, Dawid Doruszka na koncercie z Zielonej Góry. Thank you. Dawid Doruszka na gitarze, Wojciech Lichtański, saksofon altowy, Kajetan Borowski, fortepian, Piotr Narajowski, kontrabas i lider tego zespołu, autor wszystkich kompozycji, perkusista Piotr Budniak. Piotr Budniak, Essential Group i gościnnie Dawid Doruszka na płycie The Days of Wine and Noises, Live in Zielona Góra. Płytę znajdą Państwo także w najnowszym numerze miesięcznika Jazz Forum, gdzie także mnóstwo o tym, co już się zdarzyło i co zdarzy się w nie tylko polskim jazzie. I tak od lat. Polecam serdecznie. Jeszcze jedna nowa płyta przede mną. Nawet dwie płyty, bo to zestaw, który nosi tytuł Salute to Swing, no ale jednak płyta druga jest zdecydowanie spokojniejsza od pierwszej. To jest tytuł płyty, ale także tytuł kompozycji Garyka Gottmana, bo to jego płyta Salute to Swing, ale nie solowa, nie, bardzo zespołowa, zwłaszcza pierwsza z tego zestawu płyta Sing, Sing, Sing, bo tam są klasyki zaaranżowane na bardzo szeroki skład. Jest i Benny Goodman medley, i Duke Ellington medley, Glenn Miller medley i Harry James medley, żeby tylko skupić się na medlejach. Natomiast na płycie numer 2 mamy właśnie autorską kompozycję Love Talk. Jest jeszcze autorskie, dwie są jeszcze, Forever You i You and I Are One. No i także tu nie brakuje klasyków na tym drugim albumie. Gary Gutman będzie moim gościem. Nie w tej najbliższej, ale w tej za tydzień z okładem, czyli z 18 na 19 maja audycji Mało Obiektywnie. Jak Państwo doskonale wiedzą, z piątku na sobotę też spotykamy się w trójce, no i wtedy jest czas na rozmowy także o muzyce, nie tylko na prezentację przede wszystkim nowych płyt. A obecność Garego Gutmana w audycji Teraz Polskie nie jest błędem. Nie, bo on od 10 lat już mieszka w Warszawie. W 2011 roku dostał polskie obywatelstwo. No i z Portland w stanie Oregon przez Kanadę trafił tu nad Wisłę i jest mu dobrze. Jak doskonale Państwo wiedzą, można go spotkać na wielu koncertach, w różnych składach, z różną muzyką. No i także te nowe dwie płyty, które dotarły do mnie do trójki, cieszą i jeszcze raz zapraszam na to spotkanie. 18 maja, a właściwie z 18 na 19 maja Gary Gutman będzie gościem trójki w audycji Mało Obiektywnie. Zostajemy jeszcze na płycie Love Talk, bo obok autorskich kompozycji mistrza trąbki są także takie jazzowe klasyki, jak te dwa utwory. orkiestra pod dyrekcją Gary'ego Gatmana, także solo na trąbce oczywiście, no i klasyki na tej płycie, na dwóch płytach. Salute to Swing, taki jest tytuł podwójnego albumu, Stardust Hoji Carmichaela i Bye Bye Blackbird Raya Hendersona. Na tych płytach także Państwo znajdą. Gary Gatman, jego nowa płyta w audycji Teraz Polskie dziś nam zabrzmiała. Album, do którego na pewno będę wracał w naszych trójkowych spotkaniach. Następny debiutuje o tej porze. Jakoś się do tej pory nie składało terminami. Jest pierwsza płyta wokalisty, który robi ogromne wrażenie, zwłaszcza kiedy słyszy się go na żywo. Pamiętają Państwo być może, to już jakiś czas temu, niedługo będzie rok chyba, jak był jednym z czterech wokalistów na koncercie z okazji stulecia urodzin Franka Sinatry. Mnóstwo koncertów, no ale nareszcie znalazł czas na nagranie pierwszej autorskiej płyty. To ważny moment. No już dość długiej karierze, trzeba przyznać, Sławka Uniatowskiego. Płyta nosi tytuł Metamorphosis, no i jest zdecydowanie tu więcej piosenek po angielsku. I see what I've become is made of two. I give it all back to you. I understand now what we got words can't construe. I give it all back to you. I give it all to you. I give you all my praise when everything falls through. Oh, better days for you. I give you all my faith. I give it all. Seven wonders, a run of the mill without you. I give them all back to you. Everything I see, all the things I've been fighting for, I give them all back to you. I give it all to you. I give you all my prayers when everything falls through. Oh, better days for you. I give you all my faith. I give it all. chciałbym się zmienić, takie słowo, które najpiękniej w tobie brzmi, bo ciała bliżej być nie mogą niż słowo, tak blisko, jak nie był jeszcze nikt. Chciałbym się zmienić raz w muzykę, tę, której zawsze słuchać chcę, być jeszcze bliżej niż dotykiem, tak blisko, magicznie, jak sen. Niech nie dzieli nas już nic, tyle chcę ci dać, wiesz mi, w jednym rytmie sens i chwil, blisko razem, tak jak nic. Chciałbym się zmienić do myśli, do głowy raz ci chociaż przyjść, bez granic wtedy bylibyśmy tak blisko, że bliżej nie można już być. Niech nie dzieli nas już nic, tyle chcę ci dać, wiesz mi, w jednym rytmie sens i chwil, blisko razem, tak jak mi. Nie dzieli nas już nic, tyle chcę ci dać, wierz mi, w jednym rytmie sens i chwil, blisko razem, tak jak mieć. Niech nie dzieli feel like waiting, my will is fading.